और अगर तुम झुठलाते हो तो तुमसे पहले भी बहुत सी कौमें झुठला चुकी हैं और रसूल पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं।